Vale, ¿cómo se sentía? ¿Dónde está el caballero? Yo enfrente del caballero. Bueno. Bon dia. Bon dia, bon vesprà. Vale, vale, sí, ponlo en ambiente íntimo. ¿Está refrigerito de él? Sí, tengo faringitis. ¿Coronavirus? No, no tengo coronavirus. No, probablemente tenga coronavirus, pero no el COVID-19. Cualquier constipado, cualquier resfriado es un coronavirus. Bueno, entonces sí, tengo coronavirus y bueno, lo voy a compartir con vosotros por la amistad que me da. De hecho, le damos a los perros que más positivo que todos. Porque casi todos tienen un coronavirus. ¿Qué más, loco? Bueno. Ya no. Vale, va. A tope, ah. Quiero un despertero. A ver, para mí, yo ahora me siento contento, feliz de poder presentar esta charla, esta exposición, este taller, no sé, eso ya lo dice, de Alex Climent, porque Alex Climent, tú has sido alumno mío, y yo, aunque tú no lo sepas, y más, no sé, que lo sabes, yo ya me fijé en ti antes de que tú fueras alumno mío. Y algo me decía a mí que tú y yo tendríamos algún tipo de relación, ¿no? Porque te veía al salir del San Vicente y me llamaste la atención. Entonces, gente, y luego fuiste alumno mío, no soy el único con el que me pasa, pero la cuestión es que luego fuiste alumno mío y hoy estás aquí para hablar de un tema que para mí tiene que ver con todo lo que movemos en esta asociación, que es todo lo relacionado con la salud integral de la persona, pero no solo de una dimensión individual, sino también desde un punto de vista grupal y social. Todo lo relacionado, evidentemente, con la soberanía y con la dignidad del ser humano, pues en todas sus facetas, ¿no? Y para mí, en el mundo en que vivimos hoy en día, que esto sea para mí algo pues desconocido, pues la informática o el software o las nuevas tecnologías son un aspecto importantísimo, con el que también tenemos que estar muy pendientes, porque nuestra salud y nuestra libertad están en ello, ¿no? Entonces, pues Alex, te dejo y a tus anchas, si necesitas cualquier cosa, pues aquí estoy. Moltes gràcies. Vale. Algú té algun problema en que doni la xerrada en valencià? Tots en tingueu el valencià? Vale. Vas començar. He pensat en començar a parlar sobre el termini de software, perquè pot haver algú que no sàpiga el que és el software. En l'ordenador tenim dos parts. Està el software, que és tota part lògica d'un ordenador. Un ordenador sense software no pot funcionar. Totes les... quan apretes el botó d'encendre's l'ordenador i el procés que fa d'encendre's fins a mostrar-te el que és en la pantalla ara mateixa, ho està fent tot el software. Després tenim el que és el maquinari, que és el hardware, que són tots els components que permeten que l'ordenador pugui fer tots els programes. El hardware no és res sense el software i el software no és res sense el hardware. Després està el firmware, que és el que se dedica a el software interactuar en el hardware, com són els drivers i tot. Per exemple, el ratolí este mateixa, pues, dins té un software que li mana a l'ordinador perquè ell sàpiga que és un ratolí, perquè sàpiga que això és un botó, perquè sàpiga que això d'ací és una càmera, en realitat és un sensor que quan la moc pues, tinc que manejar el ratolí, etc. Vale, després el codi font, estos són termes que estic explicant perquè quan doni la xerra s'entenga de lo que estic parlant. El codi font és totes les com se diu? Tots els manaments que té un programa per a que es faça. És com una receta de cuina, per exemple. Una receta de cuina, pues, tu li apuntes a una persona tots els passos que té que fer per a fer un plat. Pues, el programador li dona a l'ordenador esta recepta perquè l'ordenador faci exactament el que ell diu. L'ordenador és una màquina tontíssima, l'ordenador no és capaç de fer res si nosaltres no li ho diguem. Entonces, el codic font, si llegim el codic font, podem veure exactament què és el que està fent un programa. Perquè jo què sé, jo a lo millor faig un programa per a un... Jo què sé, que el que te diu és, si apretes este botó, teix un missatge. I quan tu apretes el botó, efectivament teix el missatge, però si llegis el codic font, a lo millor teixen més coses. A lo millor teix... que el programador ha dit en quin color vol que se mostri aquest missatge, en quin format, etc. El tamany... Entonces, una volta dit això, en el software n'hi ha dues possibilitats. Està la possibilitat de que el programa controli l'usuari, el que diguem un usat, i que l'usuari controli el programa, el que és un usuari. A això li diguem software lliure, és la manera correcta d'utilitzar el software, perquè l'usuari sempre té que controlar la seva ferramenta, no té que ser la ferramenta la que controla l'usuari i li diga el que pot fer o el que no pot fer. Això és un sistema que fan les empreses de divisió i impotència. Divisió perquè cada un és... no és lliure de compartir la seva còpia ni fer el que vulgui en ella, i impotència perquè no pots fer res que el programador que ha fet aquest programa pot impedir-te literalment el que vulgui. I això és un estat de divisió perquè cada persona, quan compra o adquirís, perquè també hi ha software privatiu gratis, no pot compartir-lo en els demés. Això li diuen software lliure i això li diuen software privatiu. Vale. Ara vaig a passar a parlar de les quatre llibertats que té un programa per a que siga software lliure. Primer és la llibertat zero, que és la llibertat d'executar un programa com vulguis. He ficat una foto de la llavadora perquè sempre m'agrada ficar l'exemple d'una llavadora, perquè és com si tu te compraves una llavadora i, per exemple, la llavadora te diu que està feta per llevar roba blanca. I te diu que està feta per llevar roba blanca, però també podria llevar roba de color. I no és que no vulguis fer-ho perquè s'estropearia la llavadora o s'estropearia la roba. És que és com si n'hi haguera una persona que tu has firmat un contracte quan tu has comprat la llavora que dius no és que no siga recomanable, és que jo no te dice utilitzar la llavora per llevar roba de color roig, perquè no vull, perquè tu has firmat aquest contracte. Doncs és fonamental que en un programa, passa el mateix, que tu pugues utilitzar el programa com vulguis per a lo que vulguis. Un exemple molt bo és, per exemple, quan tu, per exemple, en un navegador en específic t'intentes ficar en una pàgina web d'una empresa i l'empresa te diu no, és que jo no vull que vagis en este navegador perquè el navegador no m'ha pagat perquè jo li mostre la pàgina web. Després tenim la llibertat 1, que és la llibertat d'estudiar i canviar el programa com vulguem. Estudiar vol dir que puguem accedir al codic font per a veure exactament el que fa exactament el programa. Els programes privatius, al no poder tindre aquesta llibertat, al no poder veure com funciona, sol aprofitar aquesta vulnerabilitat que tenim de que no podem veure exactament el que fa el programa, que les empreses s'aprofiten d'això i el que fan és ficar funcionalitats malèvoles, sol ser d'espionatge, com és per exemple el cas de Windows, Microsoft, que s'ha demostrat, no és algo que es pensa, que antes es pensava, però ara s'ha demostrat, que té unes portes traseres en les que Microsoft espia l'usuari informació com els programes que utilitza, les coses que busca, etc. I esto li ho mana a una altra empresa i aquesta empresa li paga per aquesta informació. Això no sols ho fa Microsoft Windows, això ho fa Google, ho fa Amazon, ho fa Facebook, ho fa Instagram, ho fan moltíssimes empreses perquè guanyen moltíssims, moltíssims diners en la teva informació. Microsoft és un programa, el Windows és un programa entre comilles de pago, dic entre comilles perquè és molt fàcil tindre un sistema operatiu sense pagar-lo, vull dir, si tu te'n vas a la pàgina de Microsoft és totalment legal que tu descarregues el sistema operatiu sense haver-lo pagat, te diu que no té la llicència però pots utilitzar-lo totalment normal. I entonces n'hi ha programes que són gratis, és algo de lo que parlaré després, que software lliure no vol dir software gratis, que igualment pues juguen en la teua llibertat, però això que diuen de que si una frase que no sé qui dia, si no té preu, el preu eres tu. En el software privat això sí que és aixina, perquè o sea, penseu que és una empresa supergran que té unes infraestructures enormes per a llogar allí el seu servidor i que tots puguen utilitzar el seu servici i és totalment gratis, pues és algo molt estrany. I després la llibertat, tu també té la llibertat de que tu no sols pugues veure com funciona el programa, el codi font, sinó que tu pugues canviar el codi font per a exercir la llibertat zero, que és la llibertat de poder usar-lo com vulguis. D'esta manera pues, jo puc agafar la llava hora esta, per exemple, i fer que me faci una tortilla, si vull. És algo absurde, però jo vull fer-ho, saps? I no, ni un contracte que me diu que no puc fer-ho. Sí, és com les persones que gasten en taplats per a cuinar. Per exemple. Poden fer. Se lava platos per a cocinar. En valencià no te lo entendía, no lo puc fer. Que jo que entendía mal, digo, estoy solo. Bé, després tenim la llibertat 2, que és la llibertat de poder redistribuir còpies exactes. Així tenim un dilema moral, perquè si jo vull compartir amb algú una còpia del programa, estic trencant un compromís que jo he fet en l'empresa. Sempre que descarrego un software privat, diu, desea acceptar les condicions d'ús i ho acceptem perquè si tinguem el trellat d'anar i llegir el que fica, és super llarg. Això ho fan a posta a les empreses perquè no pugues llegir-ho. De fet, n'hi ha organitzacions per tot el món que fan que s'intenti regular això, que se sintetitzi més. Me'n recordo que n'hi ha un corto que se diu El contrato de Facebook, que és un tio que se passa tot un any llegint el contrato de Facebook, perquè el tio se va dedicar a imprimir en paper el contrato de Facebook i era un llibre aixina, o sigui, era un llibre supergordo, i el tio se'l va llegir tot. Sí, és increïble. Doncs tenim este dilema moral, tenim el de donar-li a esta persona el producte, el software privatiu i trencar la llicència, el pacte que has fet tu en aquesta empresa, o no donar-li el programa. Doncs tenim este dilema moral en què les dos, una cosa està menys mal que l'altra. La menys mal per a mi és la de trencar la llicència i donar-li el programa al nostre company que ho necessita. Val? Això és directament en un dilema moral en el que tu no tingues una opció. La millor opció crec que és trencar la llicència i donar el programa, perquè si tens que fer-li mal a algú, que siga al desenvolupador, a l'empresa del programa, i no siga el teu amic que necessita el programa. Les dues coses estan mal perquè has fet un pacte en algú i encara que estiga mal fet aquest pacte, està mal trencar pactes. Què fer davant del dilema? Bueno, jo conec dues maneres d'enfrontar aquest dilema perquè com hem dit, sols pots fer dues coses, si les dues coses estan mal, pues, n'hi ha dues maneres de fer les coses bé. La primera és no tindre amics. És la solució que diuen intrínsecament les empreses privatives. Si no tens amics, no pots compartir el software. La meva manera, la solució que jo crec que és correcta, és no utilitzar aquest programa. Al no utilitzar aquest programa, no entres en el dilema. I pots buscar alternatives que siguin lliures, en les que sí que puguis exercir la teva llibertat com a persona, utilitzant-lo per a la mateixa feina que a dia d'avui és possible. Fa més de 30 anys, en el 84, que un home que es deia Richard Stallman va fundar el moviment del software lliure. No me'n recordo exactament perquè era, o sigui, el tio estava en la dècada de principis dels 80, tot el software era lliure. De fet, una empresa tan gran i que se considera tan corrupta avui en dia com és IBM, IBM compartia el seu sistema operatiu, el seu software, amb tot el món per a que les empreses pogueren ajudar-lo a utilitzar el software, però a mitjans dels 80 va ser quan va començar el software a ser algo explotable i és quan va començar a ficar llibertats restrictives al programa, que pues, això no podies executar-lo, no podies tal. Stallman estava en el seu institut, ell treballa en el MIT i s'encarrega de comprovar el software i arreglar-lo. I li havien portat una impressora que no li anava un driver o algo així, i Richard Stallman va tocar a l'empresa i va dir: necessite que me digueu com s'hauria el codi font per arreglar-lo. I fa: no, tu me pagues a mi i jo te arregle la impressora. I ell diu: ja, però és que jo sé arreglar la impressora. I fa: ja, però és que el codi està tancat i esto funciona així. I a partir d'ahir va ser quan ell va fundar el moviment del software lliure. Després tenim la llibertat 3, que és la llibertat de redistribuir les teves còpies canviades. És a dir, que no sols puc compartir la meva còpia, sinó que puc canviar el programa i compartir-lo. A dia d'avui n'hi ha moltíssims tipus de llicències i n'hi ha llicències que te ho venen com codi obert, i en realitat el que és que sí, pots llegir el codi per a estudiar-lo tu mateixa, però que no se t'ocorrisca compartir una còpia, o si el programa és de pago, o si, aunque siga gratuït, no se t'ocorrisca donar una còpia en algo que has canviat tu personalment, perquè se podria creure que és el mateix programa i podria funcionar mal i això a l'empresa no li interessa. És com una tarta, és com si, jo que sé, la recepta de ta abuela que te dona per fer una tarta i tu fas la teua tarta i n'hi ha algú que, pues, en vez de fer-la de xocolata, li fa de vainilla perquè li apetís. I pot compartir aquestes receptes i la recepta pot anar evolucionant. Jo crec que en aquesta part de la tarta no sap molt bé, podem canviar aquest ingredient per aquest altre. I això són les llibertats. Ara també vaig a parlar de la pirateria. A principis dels 2000 i tot això, i ho dic perquè jo he nascut per aquesta època en la que ens compràvem un VHS o alquilàvem una pel·lícula en el videoclub i en seguida eixia un corto en el que eixia un tio en un bate. Jo de xicotiu m'impactava molt i no entenia molt bé esto, de que eixia un home emmascarat en un bate i li pegava a un cristal. Eixia en moltes pel·lícules de VHS, quan les alquilaves, trencava el cristal i com que feia molt de barull. I al final del corto deia la pirateria. No me'n recordo molt bé del que deia, però deia algo així com que la pirateria era el mateix que trencar els cotxes i robar i coses així, perquè estàs robant-li a una persona. Bueno, pues, a mi els termins pirata me pareixen molt exagerat, perquè, no sé, comparar atracar barcos en compartir software, pues, lògicament no me pareix el mateix, quan me pregunten què opina de la pirateria, jo dic que atracar barcos és molt mal. Però que compartir software pues, no me pareix tan mal. Com he dit antes, si no fa falta que tinguem aquestes discussions amb aquestes persones si utilitzem software lliure, perquè és totalment legal, perquè o sea, l'associació del software lliure va tindre que fer una llicència específica que se diu la GPL3 per a que les empreses privatives no li pogueren robar el software, perquè això passava de que una persona tenia software lliure i una empresa privativa agafava aquest software i el feia part del seu programa, perquè no tenia ningú amparo polític per a que això fora de la seva propietat, el programador que havia fet software lliure. Vale, també volia deixar en clar que el software lliure no vol dir software gratis. Aquesta frase és molt famosa en el moviment perquè allà en Estats Units utilitzen el termini free software, i free software, free, la paraula free és molt obtusa, pot voler dir libre, pot voler dir gratis, s'utilitza per les dues coses. Entonces, se sol dir en Estats Units se sol dir software libre, se diu igual, perquè així no causen en el error. Per això n'hi ha molta gent que me diu, sí, això està molt bé, però és que jo estic estudiant programació i me vull dedicar a estar en una empresa on faig software. Software lliure no, perquè no puc. Sí que pots dedicar-te a vendre el teu software lliure. Sí, o sea, legalment pots. I n'hi ha empreses que sí que se dediquen a fer això. Vale, ara vos vaig a parlar del projecte GNU. GNU vol dir és unes sigles recursives. Una sigla recursiva vol dir que la primera lletra vol dir les sigles, és a dir, GNU vol dir GNU not Unix, que GNU no és Unix, que és un sistema operatiu del que s'ha basat GNU, que se pot pronunciar GNU com l'animal. Este és l'icono del sistema operatiu. I és un sistema operatiu que és un projecte que és l'organització de GNU, que pots anar a internet i ficar gnu.org i ahí tens tota la pàgina i tot el projecte, i t'explica que des de que se va començant el moviment en el 84, que Richard Stallman, este home del que vos he parlat antes, vas començar ell mateix a programar el sistema operatiu, i se va donar compte que n'hi havia molta gent al rogle del món que tenia aquest problema, que no estava segur en les seues empreses o particularment de la informàtica que estava utilitzant, perquè, per exemple, estava d'època la primera versió de Windows i era un sistema tancat, estava a l'època del Macintosh i no podien saber com funcionava. Inclús si t'agrada la informàtica, no n'hi havia una ferramenta perquè tu pogueres aprendre com funciona un sistema operatiu, perquè no podia llegir-li, sinó que vas començar el projecte GNU. D'això parlaré més avant, però volia deixar clar que el projecte GNU s'estès tant que algú així ha sentit parlar de Linux? Linux se li diu comúment al projecte GNU perquè és el que s'ha fet famós, perquè Linus Torvald va fer el kernel Linux, que no fa falta explicar el que és el kernel, és una part del sistema operatiu molt important, i junta Richard Stallman va fer el sistema operatiu GNU amb Linux, però per acurtar-se sol dir Linux, és un termini erroni, se diu o GNU amb Linux. Jo a vegades també m'equivoque i sense voler dir Linux, però dir Linux a soles fa que li llevem tot el treball que ha fet tota la gent que ha desenvolupat GNU, que és la majoria del sistema operatiu. I aquest sistema operatiu s'ha fet precisament perquè en la nostra computació, en els nostres ordenadors, puguem utilitzar software lliure, que no faci falta utilitzar Windows. Perquè, per exemple, ens trobem que n'hi ha ordenadors... Dime. Quan no sé si és per Linux, per entendre, és com si fos Windows, però lliure. O sea, es como que yo obro el ordenador y me aparecen las finestras y puedo tener un programa para comer Word, que no es un Word, que es para escribir, y un programa para hacer operaciones, que es como el Excel, pero no es el Excel. El sistema operativo es lo que digam que és la base del software de l'ordenador, on tu pots executar tots els programes. I sí, n'hi ha molts tipus de... O sea, l'avantatge del software lliure és el que jo vos he dit antes de la tarta. Si jo faig un programa i a algú no li agrada, aquesta persona pot agafar aquest programa i fer-lo com ell vulga i distribuir-lo. I a partir d'ahí se pot ramificar més i més. Entonces, en el software, en el projecte New, n'hi ha molts tipus de sistema operatiu. O sea... ¿Están tocant? Ah, no. No sé, havia sentit alguna cosa. N'hi ha sistemes operatius que serveixen pels telèfons mòbils. N'hi ha sistemes operatius que són pels ordenadors lleugers. N'hi ha sistemes operatius que són per a jugar a xocs, que són molt potents. N'hi ha alguns que estan dissenyats a posta per a la gent que no entén molt d'ordenadors, que siga tot molt simple. O sigui, he vist sistemes operatius que són literalment igual que Windows, però que són purament lliures, però que tenen la mateixa, els mateixos dibuixos que Windows i tot. I he vist també un sistema operatiu de GNU Linux que és exactament igual al sistema operatiu d'un Mac. En els iconos a l'esquerra, en la mateixa manera d'apagar-lo, tot igual, però tot igual. I entonces n'hi ha ordenadors que a lo millor, per exemple, se li s'acaba la llicència o per la seva arquitectura Windows no vol instal·lar-se ni l'ordenador o va molt lent, n'hi ha coses que no funcionen. N'hi ha sistemes operatius que són per a routers, per a servidors que no tenen interfície gràfica, que és tot terminal. N'hi ha per a hackejar, n'hi ha per a el que vulguis, per a el que vulguis. I bueno, ara vaig a parlar sobre els mòbils. El telèfon mòbil és un dispositiu que a dia d'avui és horrible com està dissenyat perquè mai s'apaga. O sea, tu apagues el mòbil i fingís apagar-se. Perquè el que fa és dir-te que s'apaga, fica la pantalla en negre, però en realitat està transmitint tot el que dius, on estàs, i no és algo que el mòbil t'oculte molt. Vull dir, si aneu a... Suposo que tots teniu així una compte de Google. Si aneu a la compte de Google, teniu un servici on podeu veure com Google vos ha pogut rastrejar per on han anat exactament els punts on aneu, on compreu, on aneu a treballar, absolutament tot. I vull dir, no és algo que hagi fet un equip o alguna cosa, no, és algo que el propi Google te dona el servici de, mira, has estat així, perquè a la gent no li importa on està, perquè no sap per què és important ocultar això. Però sí, Google te diu exactament per on has anat i està tot documentat i pots veure-ho tu. Entonces, el mòbil té dos processadors, perquè a dia d'avui portar un mòbil és portar un ordenador. És una màquina potentíssima, que fa uns anys era una cosa que servia per quidrar i ja està, però avui en dia literalment tenim un ordenador en el mòbil, que és el que diuen, té dos processos el mòbil. Té el processador o chip, com vulguis dir-li, d'aplicació, i el processador de comunicació. El processador de comunicació és... Gràcies. El processador de comunicació... El processador de comunicació s'encarrega de transmitir el que són les crides telefòniques. Quan tu toques per telèfon, és com el telèfon dels 90, este que era un que era molt gran, que era un ladrillo. Funciona a dia d'avui igual, té el mateix sistema, sols que ho han fet més xicotiu, però és el mateix, és un xip que quan tu toques s'encén i transmitis. Doncs això sols es pot executar amb software privatiu, és el servici de telefònica, etc. Sols es pot executar amb software privatiu, i la cosa que crida l'atenció és que el micròfon està directament connectat en este processador, no en el d'aplicació. Entonces, això fa que no puguem dir-li al micròfon que se desconnecte i ja està. Perquè està directament connectat el micròfon al processador. Després està el processador d'aplicació, que és el que produeix tot el que és tot el que vegeu en el mòbil, tot el sistema operatiu, el que és la pantalla, les aplicacions, etc. A dia d'avui tots els mòbils que té la gent produeixen software privatiu, però n'hi ha una manera de canviar el software que està dins del mòbil per a que siga totalment lliure, per a que puguem utilitzar software totalment lliure, sense aplicacions de Google, sense aplicacions de lo que és l'Android privatiu, perquè Android no és exactament privatiu. I això són programes lliures que se poden utilitzar. En vez de Photoshop se pot gastar GIMP, que és molt paregut a Photoshop i a més és molt més lleuger. Està Blender, que s'utilitza per a fer edició 3D. Està IceCat i Firefox, que són navegadors web. En vez de Google Chrome pots gastar aquests navegadors. A més, si tens un ordenador pesat, te funcionarà molt millor perquè és molt més lleuger el navegador. IceCat és una versió de Firefox, però centrada en la privacitat. Està desenvolupat per l'associació del software lliure. I això del gatet? Sí, IceCat. On ho aconsegueixes? Buscant-ho en les aplicacions? Sí, descarregant-lo. Igual que en joc... Com se instal·la qualsevol aplicació, és molt accessible. Després, esto es Lineage, que és la versió lliure de Android per a ficar en els telèfons mòbils. O sea, es que cuando tienes un teléfono móvil, la gente estudia el hardware del teléfono móvil y logra hacer una manera de hacer un sistema operativo que se puede utilizar en los móviles. Pero cuando tienes un móvil nuevo, pues no va a haber una versión de Lineage. Eso sobre todo se utiliza porque hay gente que tiene un móvil muy, muy antiguo y el cambia porque me dice, es que tío, es que va más lento que el día que lo vaig comprar. Y eso es porque en el sistema operatiu del mòbil, sense que tu pugues fer res, t'obliguen a actualitzar el mòbil i aquestes actualitzacions al llarg del temps el que fa és que literalment l'actualització que instal·len en el mòbil no és compatible en el mòbil. O sigui, ho fan aposta perquè te compres un altre mòbil, el que se diu obsolescència programada. Entonces, què? Obsolescència programada. No podria estar denunciat? No, perquè tu quan compres el mòbil és algo que se'n recorda molt poc a gent perquè és algo que fas molt poc de temps, no és algo que facis tots els dies. Sols comprar-te el mòbil quan l'encens, tu tens una configuració prèvia d'inici del mòbil i així la gent recomana, jo no sé per què ho recomana, inclús la gent que està tot el món, inclús la gent que està treballant en la que te dona el mòbil, te diu, tu donaries siguiente a tot i ja està. Pues una de les coses que tu acceptes és el contracte este del que he parlat antes, en la que tu estàs d'acord en que puguen controlar el teu programa com vulguis, puguen modificar-lo, puguen veure tot el que fas. Claro. Después está LibreOffice, que es un programa pesat, però lògicament no és tan pesat com Microsoft Word. Això ja és un tema de... N'hi ha gent que no li agrada, n'hi ha gent que sí que li agrada. En la meva opinió és algo de a lo que t'acostumbres. Una de les barreres del software lliure és la formació, que és de lo que vaig a parlar ara. Este nino que vegeu així, és el icono d'un sistema operatiu que se diu Lliurex. Lliurex és un sistema operatiu valencià que ha fet la Generalitat Valenciana paga a un equip de desenvolupador de software lliure per a que facin este sistema operatiu que és de GNU Linux, per a que s'ensenyin les escoles. Doncs en les escoles s'ensenya a utilitzar software lliure. Si a la gent, no sols als xiquets, sinó a tot el món, li ensenyem a utilitzar software lliure, la gent podrà utilitzar software lliure, perquè n'hi ha molta gent que em diu és que jo no puc utilitzar Linux perquè jo no soc informàtic, perquè la gent se pensa que utilitzar GNU Linux és algo de hackers o algo així, inclús hi ha les notícies de un pedòfil ha eixit robant fotos de xiquets, manipulant i utilitzava Arch Linux, saps? Com que si o heu sentit moltes voltes en les notícies que han hagut uns ciberterroristes que han utilitzat la red Tor per a fer-se en la informació del govern o dels bancs. Perquè el que sempre volen les empreses és dir-li a la gent, i és una cosa que sempre aneu a sentir que el poder li diu al poble quan fica alguna restricció, que és no volen que no feu això perquè volem agafar-vos la informació. És perquè podria haver alguna persona que infringisca les normes i la podem pillar. És com jo tinc un col·lega que també està en esto del software lliure, que és d'Argentina. En Argentina tenen un sistema de que, bueno, no, millor puc ficar el cas en Estats Units els carrers estan ple de càmeres i les càmeres ho graven tot i ho guarden tot. O sea, no és com, per exemple, en la policia, que n'hi ha una càmera de seguretat i si en una hora no ha gravat ningú canvi, s'autoelimina. No, se guarda tot i s'envia tot. I Trump o el president que estigui en aquest moment diu no, és que hem ficat esto perquè si n'hi ha algun lladre pues podem identificar-lo i és com dir-li que tot el poble és un lladre, no? I bueno, això, estava comentant, m'estic anant per les rames, que esto és un clar exemple com un desenvolupador sí que pot dedicar-se al software lliure, perquè és la Generalitat Valenciana la que li dona els diners per a que facin el sistema operatiu. Però la Generalitat Valenciana ha sigut un dilema, perquè gràcies a la pressió que han donat les associacions les que estic de software lliure, bueno, la implementació de LibreX és molt antiga, crec que es va instaurar en el 2002, ja és prou antic. Després és tot un tema de que la gent diga que LibreX és una merda perquè va lento, no, el que passa és que la Generalitat Valenciana dona molts pocs diners al tema dels ordenadors, entonces el pressupost dels ordenadors baixa molt. Entonces, se té que ficar un sistema operatiu molt lleuger, que és el que fa LibreX, perquè si ficareu un Windows, els ordenadors directament no se podrien encendre, perquè el Windows és tan pesat que aquestes màquines no podrien executar-lo. I direu, per què donen tants pocs diners a l'educació en aquest sentit? I no me vull clavar en un tema de en què se gasta la Generalitat els diners, sinó en què se gasta la Generalitat els diners de l'educació. Perquè quan se li donen en les arques o en el que siga, no sé com se diu, els diners, no sabeu la quantitat de milions d'euros que se gasta cada any la Generalitat en renovar llicències privatives que compra per a suposadament l'educació. O sigui, estem gastant moltíssims diners per a que els xiquets puguen estar educats en utilitzar programari privatiu. Què passa? Que després vas a una empresa i dius per què no gasteu un programa lliure i fa? Perquè és el que saben gastar. Per què saben gastar-ho? Perquè és el que se les ha ensenyat en les escoles d'informàtica o a les universitats. És com, jo què sé, les universitats estan gastant Microsoft Windows i estan utilitzant Microsoft Teams, que només pots gastar-lo en Windows. Ara València està tota confina en el tema de les universitats, per esto que, bueno, no me vull clavar ahí, però tots els estudiants estan en casa i estan obligats a tindre que accedir a classe mitjançant un programa privatiu. Vull dir, una persona que té GNU Linux no se pot connectar per Team Microsoft. Tens que tindre Windows Microsoft. O, per exemple, en el confinament, si tu volies fer... No, no sé quina tramitació del banc era, però bàsicament, si tu volies fer una tramitació del banc, tenies que connectar-te per Zoom. No sé si heu sentit parlar de les controvèrsies que ha tingut Zoom, que és un sistema molt vulnerable, que uns hackers espiaven a l'usuari en Zoom, i el propi Zoom, lògicament, també s'ha comprovat que robava coses de l'usuari. Pues, algo com un banc que se suposa que té que... O sea, bàsicament, lo que era la persona se connectava en Zoom i li tenia que dir el seu DNI, ensenyar la seva cara i donar el compte del banc. I, o sea, com pots gastar el banc, que se suposa que té que prioritzar tant la seguretat, ficant un programa d'una empresa privativa? I en això hi ha moltíssimes coses. Per exemple, en totes les aplicacions que té Google, si tu desactives els servicis de Google, tu no pots gastar les aplicacions de Google. A la gent li pot parecer algo normal, però no. Si jo instal·le F-Droid, que és una tenda d'aplicacions que podeu instal·lar, perquè totes les aplicacions que instal·leu l'instal·leu en un programa que se diu Google Play Store, entonces, cada volta que instal·leu una aplicació, s'està manant a Google les aplicacions que instal·leu i com les utilitzeu. O, per exemple, està el cas de TikTok, en el que va eixir en les notícies, això i tot, que de lo que espiava als usuaris, que cada volta que apretaves qualsevol botó de l'aplicació de TikTok, estava manant tot el que ficava en el teu copiapapers a TikTok, i TikTok ho venia per diners. Totes les empreses gratuïtes venen el seu software a empreses i sí. Datos de tot tipus, de tot tipus. Depèn del servici que sí, tot. Cada volta que busques algo en el buscador de Google, Google guarda esto i ho ven. Sí, tot. Clar, el sí, de fet, per exemple, Xiaomi té les Mi Band, que són uns aparatos privatius, lògicament, que medeixen el teu puls, les hores que dorms, perquè per exemple, això li interessa molt a les redes socials. Les redes socials estan programades per a que tu pugues estar el mateix temps possible mirant-les i consumint-les. Doncs, qual és el major enemic per a una red social? Que dordes. Quan menys dordes, més pots utilitzar l'aplicació. Yeah. I... Clar. I què aplicacions utilitzes més? Doncs, aixen estadístiques miren això i miren, per exemple, ho venen a empreses de màrqueting, i aquestes empreses de màrqueting li ho venen a altres empreses de publicitat per a que te puguen oferir productes. I dona por de que jo, per exemple, donava una conversa en el meu amic per Skype, fa ja molt de temps quan utilitzava Skype, i quan... Ah, no, era per Twitch, i quan, que és un servici d'Amazon. I quan vam acabar de parlar, el tio va encendre el mòbil, estàvem parlant d'unes ulleres de no sé quina marca, i el tio va encendre el mòbil, va anar a Google i el primer que li va aparèixer és una recomanació perquè comprar aquestes ulleres. I a la gent veu esto i li dona igual. Això és superràpid. Afecta els compres que t'indica. Claro. Perquè jo ja sabia que lo que mires te sí. Però això ja no són els cookies, perquè els cookies inclús és algo bo perquè t'estan donant a elegir, i els cookies no és algo tan mal, perquè moltes voltes sols és informació de la teua IP. Després estan els super cookies, que sí que són més restrictius, però sí, o sea, tot el que és Manar tota la teva informació de normal no, no és algo que te demanen permís, més el contracte que firmes, que és donar-li un xec, però bueno, firmes. Windows no són cookies, Google no són cookies, és... Bueno, ara sí que estan obligats a, quan encens Google, a firmar un contracte, si és el mòbil nou o el dispositiu nou. Això podrà parecer molt exagerat, però el que vaig a dir ara és totalment cert. N'hi ha un programa que es diu el Prism, que podeu buscar sobre ell, n'hi ha molta informació, que és un projecte que ha fet la NSA, no sé si sabeu el que és la NSA, és el National Security of America, és l'apartat de seguretat nacional d'Amèrica. I estos tenen un pla de fer un projecte massiu d'informació, de arreplegar la major quantitat de datos possible per a poder controlar als ciutadans, perquè tornem al mateix, controlar als ciutadans és algo superguai, perquè si podem controlar tot el que fan els ciutadans, podem agafar la gent que no fa el que ens agrada, sempre. Jo que sé, puc donar mil exemples, per exemple les pel·lis quan hi sent els narcotraficants que lleven la bateria del mòbil i el tiren i no estan fent res perquè tot està dissenyat pa que pugui espiar-te. I això, antes m'han dit, pa què volen aquesta informació? La informació la venen per exemple al PRISM, la venen a la NSA, inclús la NSA fa contractes molt suculents en aquestes empreses, en Google, en Amazon, per a que li donen aquesta informació. I si no ho acceptaren, aquestes empreses tenen molta pressió per part de la NSA i li xantagen mogolló per a que accepten aquests acords. Per això és tan important utilitzar software lliure, perquè utilitzar software lliure precisament és un colp a aquestes empreses. I ja està. Algú té alguna pregunta? M'he quedat en el cabrero i explicaré. Entonces, simplificando para mí, lo ideal sería, por ejemplo, utilizar la major quantitat de software lliure per a poder ser lliures, perquè per exemple, claro, pero ya, exacto. Yo, por ejemplo, yo trabajo en Google Drive. Lo primero que tenía que hacer es que sale como trabajar en Google Drive. Y en el Windows, entonces, ¿qué sería? Agarrar el ordenador, formatecharlo, instalarme Linux. Y no tiene Windows. Y una vez que tengo Linux, conseguir aplicacions de software lliure a través de Linux on jo puc fer coses semblants que imagina't, no sé si hi haurà o no. Que tampoc és una problemàtica tindre GNU Linux perquè... Dime. No, hi ha una versió de Ubuntu que la pots instal·lar en Windows per practicar que hi ha altres de... Sí, però crec que és... Ubuntu de Windows per... Però crec que sols és un terminal. Bueno, si va a emular, però bueno, ja, però és que utilitzar un terminal és molt difícil. És que les versions que estic dient jo de Linux no fa falta utilitzar molts comandos de la terminal. Jo dic també que és com un programa, l'executes dins de Windows, el sistema operatiu. Sí, però ahir n'hi ha... Això és un negoci que està fent Microsoft. Tu perfectament pots instal·lar-te un programa que se diu VirtualBox. I qualsevol Linux. I estàs fent el mateix, estàs fent exactament el mateix que fa la Microsoft Store. Però sí, al final això no té sentit, perquè al final treballes en els programes que estan fent pel Windows. Jo vaig provar la virtualització, però al final no. No sé exactament per què serveix. No sé què programes per tot en Linux. També el que vol fer Windows és, com era, adoptar i destruir. Perquè el que vol Microsoft és que tot el que es pot fer en GNU Linux de manera utilitària perquè moltes voltes no és que no és ja un tema de llibertat, és que a voltes és més útil utilitzar GNU Linux, perquè n'hi ha coses que no te permetis fer Windows a nivell de, pues això de llibertat, de que pugues elegir què tipus de com vols que siga el teu sistema operatiu, si vols que siga pesat, si vols que siga lleuger, inclús l'apariència del sistema operatiu, què programes instal·lar, què no, perquè això és per exemple el que se queixen molt la gent que utilitza Mac. Mac, els dispositius d'Apple, tenen una llista dels programes que se poden instal·lar i que no se poden instal·lar. Tu no pots instal·lar el que vulguis. Si estàs acostumbrat a l'altre, que jo no tengo, que la persona diu, claro. Va més perdida que... Claro. Porque no això, això me fa molta gràcia, que la gent me diu, jo no puc utilitzar Windows perquè no n'hi ha quasi aplicacions. I me fa molta gràcia perquè quasi tot el món a dia d'avui s'està comprant un iPhone que té moltíssimes menys aplicacions que Android. O sea, és una paradoxa això. Claro. És que al final és això, al final una persona... És que això, és... Jo he vist moltes voltes que de veure una empresa que li han canviat el Word per el LibreOffice o viceversa i diu, això és una merda, perquè no sé utilitzar-ho. No, perquè no ho sabes. Tu mente està en los dibujitos, en la tentadita de sempre. I a lo millor si li ho expliques i li dius, mira, si te'n vas a esta esquina i apretes en esta ventanilla, pots fer el mateix. I diu, ah, sí, és de veres, és molt fàcil. Però vamos con el Windows. Claro. Y quedas toda la vida con el Windows, ¿sabes? Això és com mi abuelo que me contava. A mi el Android muy bien, correcto, pero que después yo también el primer contacto que tuve, la sensación que tuve, esto es una mierda. Sí. Porque se nos va el Windows, más boniquito, todo. Más no, ni más boniquito, como más porque es familia, vas a hacer 10, el X, vas... No es muy difícil, es diferente. Pero no sabiendo nada. Ahora, sabiendo todo lo que hay detrás, sí que hay un sentido en ese esfuerzo para ir adaptándote a otro programa diferente. Porque claro, lo más cómodo es... Yo, por ejemplo, para aprender vista más de Excel. Pero cuando voy al otro, yo pues a lo mejor a mí hay una casilla que tal... Y no se hace igual. Y solo ese pequeño cambio te da una jodienda. Pero claro, yo no sabía toda la movida que hay detrás. Que eso es importante. Es decir, hostia, yo para mí sí que tiene un valor utilizar un programa en los cuales yo no esté apoyando ni a las grandes multinacionales ni al Estado, sino que pueda estar esto de otra manera. Y por eso entonces la idea sería para mí formatear e instalar eso, viendo claramente lo que quiero, lo que no quiero, digo, quiero poder trabajar así, así y así, ¿no? Y luego, pues, y con el móvil, pues lo que tú más, lo que yo me voy a pillar un móvil de esos. Sí, n'hi ha un mòbil que es diu el PinePhone, desenvolupat per una empresa que es diu Pine64, que el que proposa és fer un mòbil en software purament lliure i el que fa és que quan tu obris el mòbil per darrere no sols pots llevar la bateria, que és una cosa que a dia d'avui en els mòbils d'avui dia no se pot fer, que casualitat, sinó que té unes palanques manuals per a que tu pugues desactivar a mà el micròfon, la ubicació, el que vulguis. Per a que no se fingisga a apagar-se, sinó que és el... estàs desconnectant tu d'arrel el... Sí, antes de los que eran las principios, antes así, te caía la batería, te caía y se disparaba la batería. Claro. Y ahora coges un móvil y si no tienes la herramienta... Però igualment en esos ladrillos que dius tu, tu no podies dir-li al mòbil que apagara el micròfon. Bueno, podies dir-li, sí, però... Conectava la bateria i el telèfon que estava ponent i apuntava. Sí. No, però el que estic dient és que no pots en un mòbil normal no pots desactivar el micròfon ni l'ubicació. No és algo que te permetis que el... Però moltes vegades en un mòbil tens que, si vols accedir a no sé què, tens que encendre l'ubicació. La cosa és super absurda, o sigui, me'n recordo que me van fer instal·lar una aplicació que era pel banc, per controlar el compte del banc, i l'aplicació me demanava l'ubicació, i jo, però... Jo li preguntava al banc, però per què el banc necessita la meva ubicació per a que jo veig quants diners tinc? I deia, tu dius l'àrea següent i ja està, jo no, però és que no va així. I si, en este cas, si ho rechaces no passa res, però és que n'hi ha aplicacions que si ho rechaces no te deixen utilitzar l'aplicació. No funcionaria, que la mia del banc no, i em dijeron, tens afectarlo todo para que vaya. Pues no, si ho denegues te funciona igual. No funciona, después vos en una transferència no funciona. Si desactives la ubicació, sí. Sí, exacte, és l'ubicació, sí. És pensar un poc, en plan, per què una càmera necessita l'ubicació? Per què Instagram necessita ubicació? Si és un programa d'anar en un mapa per a saber de quin punt d'anar... Això està clar. Pues sí, però... Però el problema és que a nivell usuari, que no està tot que té, i això hi passa, tengo ahí con también jóvenes y claro, intentan meterse en las cuentas. Las cuentas que tengo yo van asociadas con la de mi marido. Entonces, claro, la mía no me va a gustar mucho, ¿verdad? Pero la de mi marido sí, va a tener un negocio. Y claro, pues mi hijo, mamá, no puedes entrar aquí porque yo ya que estaban, por medio mío, estaban metiéndose en la cuenta. No, no lo aguantes. ¿No me he explicado bien? No aguantes. Vamos a ver. Yo tocas el móvil y bueno, vas. Nivel básico. Cualquier compra que no quiero ni hacerla. Yo creo que acepto. Sabes que mucha gente no leemos lo suficiente. Sí. Entonces, mi hijo me dice, mamá, no. Porque por medio mío, de mis datos que pasó, entraron a mi cuenta. La cuenta mía va asociada con mis maridos. Estamos en la misma cuenta. Sí. ¿Vale? Y entonces sí que habéis hecho un despacho. También mi cuenta que tengo de casa, pues es fácil llamar rojo, blanco o negro. Pero claro, si la cuenta de una de ahorro pasa a una empresa, ahí sí que me hace daño. Claro. Y habían averiguado por mí, habían filtrado gente de esas para mi marido. Claro. Que digo ese caso, otro que era un. Es que supuse que utilices Gmail. Sí. Gmail es un... Otro amigo mío, ¿has hablado con Gmail? ¿Has hablado con Gmail? ¿Es un qué? Es un protocol de webmail molt insegur. Sí. I no sols això, sinó que també treballa en el Prisma. Ara en el Prisma. Sí. El que he dit antes, el projecte que ha fet la NSA. Vale. Ese és mi caso, ¿vale? Mi hijo me ha avisado y me ha entrado. Pero me hubiese podido, pues bueno, crear una cuenta ya de empresa, con dinero de todo. Era un amigo mío que trabajaba en una multinacional. Abre la cuenta para hacer una transferencia. Pues ahora tiene pues, cosas suyas que tienen pues, a lo mejor hackers o negocios que tienen que hacer transferencias para pagar sus factores. La gente que ha tenido un cargo importante de una empresa muy a nivel muy alto, ¿vale? Ahí estamos hablando de palabras mayores de lo que se conoce más. Eso se queda siempre en un fichero. Entonces, por ejemplo, uno trabaja para la BDD, una empresa muy importante, como Coca-Cola o esto. No, sí, estamos hablando de. Bueno, y entonces tú siempre serás el director de tal empresa, ¿verdad? Eso ya lo tienes en un fichero. Él, después de 10 años de trabajar, pues entra en su empresa, en su cuenta de ahora, con el mismo nombre, entra al banco y le pide para hacer una transferencia, ta, ta, ta. No sé qué forma, quiere suponer el DNI y le falsearon el mismo banco, todo. ¿Sabe la cantidad mínima que hay que sacar, no? Creo que son 999 euros de golpes, así. Pues claro, le dio tiempo para. Pues tú vas a hacer la transferencia, tú piensas, le devuelvo las mismas siglas, le doy el DNI. Aún había pinchado, yo la había limpiado 999 euros, lo mínimo. Pero es que iba por la segunda. Mai. Se lo han abonado. Mai. Y ha tenido que darse de baja de todo. Si vos arriba un email en la vida. De que el banc vos demana el counter és, no és el banc, perquè el banc literalment no està permitit per fer això. Sí. Sí. Lo que ya en ese momento están y eso ya lo habían pasado de España a Buenos Aires. Ese dinero ya había pirulado. Ah, o sea que digamos que estaban todos sí, con el su ordenador. Y no me lo vigilado porque era un alto cargo, pero hace muchos años. Y él le diría, pues este viene pasta. Se dedican a observar para limpiar dinero. Entonces, va a hacer una transferencia y en el momento que sabía que estaba conectado, él tenía que meter su DNI, él lo va a circular con le han devuelto el dinero, el banco se ha hecho cargo. Ha tenido que darle bajo todas las cuentas y nos pasó el teléfono nuevo. Ha dicho, se ha mojado del todo, porque no quiere el rastreo. Porque ya estaba vigilado. Yo ya muy fuerte. Ya conec a quatre persones que no eran com tu dius que eran un càrrec important o algo, sinó gent de peu sí, que tenia Gmail i ha hagut un hacker de sí. de que se, perquè això a saber d'on són, que són, diuen que són de Rússia, diuen que són d'Ucrània, però poden ser d'on ells vulguin. Però vine d'Espanya i he fet 4 o 5. Sí, sí, però dic que havia de la vuelta a... Claro, claro. Y pillarlo, pero imagínate. Y ya con... Al final, el ruso, ¿verdad? Que cuidado. Dice, me voy a dar cuenta de eso, porque yo lo explico porque si él no se da cuenta, le hacen la limpieza, porque tiene también muchos campos, muchos, y mueve muchísimo dinero en las cuentas, pues para mí, para mi cuenta, para un poco yo. Sí. Y luego, pues mira, son chorras, pero que te pueden hacer un... Yo lo tengo que lo poner porque tengo... A ver, él estaba en el ordenador de casa. Yo tengo el tema de Linux en casa, cuando estoy fuera yo como pendrive. Él estaba trabajando en su ordenador. ¿Tú utilizas GNU Linux? Yo también lo hice con un pendrive. Ah, un Live CD en Linux. Arranco un Linux y le pone. Pero una referencia como la hago yo. Yo cojo ahí una referencia porque pago referencia, no me gusta otra referencia. Pues ese es lo mismo. Referencia de sus trabajadores, de sus negocios. Entonces creo que al final no vamos a poder trabajar el ordenador. Pregunto. Es complicado, yo paro, hay que tomar medidas. Es que si yo... Si el... Es que más fácil que salir en Windows que un Linux. Pero que a mí ya lo han intentado por mí entrar a... porque lo hagas bien. Y mucho más fácil que hackear un móvil que un ordenador. Bueno, pues que la cosa que está... No podemos ir... Parece un juguete y es una cosa más. No, yo no tomo claro. Un juguete, el móvil. Pero que es... Pero es que aunque no lo tomes como un juguete, si utilizas software privativo es muy difícil protegerte. Entonces, yo ya conozco a cuatro personas que conozco personalmente que les han hackeado la cuenta de Gmail porque es muy insegura. Yo recomiendo que utilizáis ProtonMail o Disroot. Me da igual cambiarme porque llega un momento que yo me lo voy a rotar. Igual me da. Es que ya estoy un poquito. Ya, con lo que me ha pasado tengo. Que no me la pongo. ProtonMail. Sí. De Proton. Sí. Ponlo en el grupo. Sí, sí, sí, sí, ya pago. Sí, sí, sí, sí. O la apunto en un papelito. Sí, y... Mira. Es de Proton. No es de ProtonMail. No es de Mail, ProtonMail. Claro, pero... Yo no lo he antes también lo puse en el papel. ProtonMail, sí. O Disroot. Disroot també funciona bé. Sí. Si la nota li vaig fer una foto ja. ProtonMail. També té una... També des de Play Store pots instal·lar l'aplicació de ProtonMail. No, però és que aquí jo el que necessito és migrar tot. Sí. I com ho hago? Aquesta és per a fer-ho, no? No añadir más cosas, porque yo ahora que voy a tener, todavía tengo la cuenta de Hotmail, pero ya pegan montes, que lo gaste desde Fans, la de Gmail, pero no quiero añadir esta, lo que quiero es quedarme con eso de borrón. Claro, fuera todo esto y esto, y borrón y cuenta nueva, pero para eso yo, pues, tengo que hacer un esfuerzo. Tendría que cortarse, porque ahora tú, por ejemplo, tienes cosas, contactos, claro, y te quedas. No, ahí es el esfuerzo de coger, pasarme una tarde, anotarme los correos electrónicos que me interesan. 1445. Entonces, si pierdo el móvil o más que yo sigo teniéndolos en una agenda. Porque pierdes el móvil, claro, y has perdido todo. No, pero yo puedo tener un móvil libre. Yo 1400 con los mi WhatsApp. Sí. En F-Droid és una tenda d'aplicacions per a que pugues instal·lar tota classe de programes lliures per al mòbil. No, sí, no. F-què? F-Droid. F-Droid. Des de qualsevol navegador pots descarregar-lo i instal·lar-lo, és molt fàcil. Ja, però... Sí, sí. Ni una tenda d'aplicació que se diu... O sea, tu en F-Droid pots instal·lar una aplicació que se diu Aurora, que és un client per a que pugues tindre les aplicacions des de Google Play sense Google Play. Vale, yo esto, el día que me haga el ánimo, Me pongo en contacto contigo, ya que llegamos a un acuerdo, hago te pagar el seguro. No, no, y yo te digo, no, y tú vete al carrer, yo pues eso, puedes hacer el ordenador y yo te digo, y tú me lo expliques. Otra cosa que quiero que me un poquillo es, el tema del Tor, ya me lo explicaste, muy sencillo, pero quiero saberlo. ¿El Tor es un navegador de la Team Web o no sé qué? No. El Tor es una versió de Firefox com Icecat, que per cert, Icecat també té un servici de Tor si l'instal·les. Què? El Tor o l'Icecat? Jo tinc el navegador Tor. Tenia el sistema Tor que va provar, el sistema que era el... Sistema operatiu de Tor. Que era el Tides, va provar una versió del Tides, però era necessari. A mi... Me conforme a Ubuntu, tinc l'Ubuntu i... Jo, el sistema operatiu que recomané avui... El sistema que recomané avui en dia és el Linux Mint. Ja, perquè... La configurada d'Ubuntu és més pesat, és més... A mi, Genome no m'agrada res. Qual? Genome és... En Linux califica l'entorn gràfic que és com ho ve. Genome és un entorn gràfic. En Windows, en Windows, en Windows tú enciendes Windows y no puedes cambiar nada. Sí, pues eso, que en Linux tú puedes personalizar el ordenador como quieras. Y los entornos gráficos es cómo ves el ordenador, cómo ves los menús, cómo ves... Pues Genome es el que gasta Ubuntu, que es muy pesado, es muy difícil de utilizar. Pero el Linux Mint se parece muchísimo a Windows XP, que es un sistema operativo que le gusta a mucha gente. El Linux Mint puedes instalar tres entornos de escritorio y hay uno que se llama Cinnamon. Bueno, si descargáis, instaláis Linux Mint. Es un sistema operativo muy recomendable si empiezas a utilizar Linux, porque es muy, muy fácil de utilizar y es muy, muy orientativo, muy fácil de aprender. También, si tenéis Telegram, podéis uniros a un grupo que se llama GNU Linux Valencia, que es una asociación que tenemos aquí en Valencia, que es grupo, ¿no? ¿Se llama? GNU barra Linux, barra Linux, barra de la sí. Linux Valencia, creo que sí. Luego en casa miramos el plan y miramos, vale. Ahora tú dices, sí. O sea, tú solamente eres un navegador de Linux. No, tú puedes instalar... Un navegador que la mano de IP y puedes navegar. Entonces, esa era mi segunda pregunta. ¿Qué? O si no, a veure, n'hi ha una diferència. N'hi ha una diferència entre buscador i navegador. Navegador és on tu, l'aplicació que tu utilitzes per executar pàgines web. Google, bueno, Google és una empresa, però... Però Google està Google i Google Chrome. Google Chrome és el navegador i Google és el buscador. Ah, vale. Entonces el Tor, que és com el Google Chrome. Entonces, sí, és una versió de Firefox. I com busco con el navegador de Tor, com busco informació, per exemple, por el sur? Pues igual que qualsevol navegador. Windows no podes instalar en Windows. Sí, en Tor se puede instalar en Windows. Sí. Sí que se puede. Pero entonces ahí puedes acceder a información que en el Google o el Chrome está capada. Porque hay muchas cosas capadas. O sea, que y no fa falta que siga. Y no hay búsquedas predeterminadas como en el Google. Que tú a lo mejor buscas, pues yo qué sé, paella valenciana, y hay búsquedas predeterminadas. No te sale cualquiera. O cosas más raras. Porque es lo que más busca la gente. Claro, o tierra plana, cosas así. Y no te sale la información de la tierra plana, no. Te sale lo que ellos quieren que veas. Sol ser un tema del país. Yo tengo que buscar. Pago por política. Claro, por tema de eso. Para buscar, yo voy a tener que buscar. DuckDuckGo es muy bon navegador. Yo borré. DuckDuckGo por el Tor. Sí. Cree que Tor porta ya predeterminado el DuckDuckGo. Si es Google y tú pagas, que tienes alguna página tal, esa es la primera que sale. De la cantidad. De hecho, en la Play Store podeu instal·lar un navegador que ha desenvolupat DuckDuckGo. Que busca... Claro, pero yo para eso cargo, pero pues sí, eso lo puede hacer. Y otra cosa es, claro, si a mí no me registran la IP, si utilizo Tor, sí. no me hace falta, porque la otra pregunta que quería hacerte es hacer algo para que ellos no sepan dónde estoy, que soy yo el que está buscando. Claro. Eso, y que aparece que estoy como Thor, en Rusia o en Filipinas. Thor tiene un enmascarado de ellos, que tú estás en Filipinas o en Groenlandia. Claro, o... es lo que se llama una VPN. Vale. Ellos tienen un servidor. Es que una cosa curiosa es que el proyecto Thor va a hacer la marina estadounidense. O sea, van ser els marines estadounidenses, però per alguna raó ho van fer software purament lliure i pots veure que la marina estadounidense ni t'espia ni res, és una cosa raríssima, però o sea, pots veure-ho tu i no t'espia per a res, i el que fa és, ells tenen uns servidors que estan per tot el món, que tu vols veure pàgines que sols estan en Kurdistan, pues, pots seleccionar-lo i l'ordenador, les pàgines se creuen que estàs en Kurdistan. Això ho utilitza molt la gent, per exemple, perquè en Àfrica del Sur els productes són molt barats, no tens quasi, entonces quan compres, per exemple, videojocs, la pàgina de videojocs en Àfrica, els jocs valen 2 euros o val molt barat i ho compren d'ahí. Van ese tipo de cosas. Y eso se puede hacer con Thor. Sí. Porque además puedes comprar en todo el mundo, no como aquí que... Ay, pues, no, esto no, porque en esta ubicación no puedes acceder a este producto. Claro. De aquí. Pero eso yo... No taparéis. Yo Thor... Sí, pero no taparéis de Chile. Yo quiero lo de Chile. Yo Thor el utilicé en vegades muy concretes. Yo casi todo utilicé... IceCat, porque, claro, como te digo, Thor lo que estás haciendo es... conectar-te un router d'un país perquè no te reconeguen i estàs utilitzant el servici d'un altre ordenador d'aquest router, saps? Doncs navegues més lent. Jo recomano utilitzar IceCat o Firefox o algun d'aquests navegadors en DuckDuckGo. Jo crec que hi ha un navegador que se tira més minuts. Clar, jo l'he utilitzat per coses molt concretes per exemple... N'hi ha pàgines que no estan permitides veure en el teu país, o n'hi ha, per exemple, vídeos de YouTube que no se te permetissin veure en el teu país perquè el teu país no li pareix bé que vegis aquest vídeo. I a lo millor és un documental que no li fa mal a ningú i no pots veure-lo. Doncs per això sí que el miro en el Thor. Per això sí que el Thor. I per l'altre... Per navegar normal jo utilitzo Firefox o IceCat. Vaig votant. Entonces Firefox és un navegador? Es un navegador de software libre. Es libre, solo que ahí sí que la IP sí que sabe que tú estás buscando esto. Es sí que lo ven ellos, ¿no? Era lo de la IP. No, la IP es la es un número que tiene la tarjeta de red cuando navegas. Tu identificación en la red, sí. Tu número de identificación como tu DNI en la red. Eso lo sabemos pues, todo el mundo. Todos los entidades, ¿no? La policía, No, no, todo el mundo. Cualquier, o sea, tú para acceder a internet necesitas una identificación, una IP. O sea, para temas normales el Firefox, y si yo quiero cosas que sé, porque en el Firefox voy a atender las mismas limitaciones que en el Chrome a la hora de hacer información. De acceder. O sea, la ventaja es que, aunque si tú estás en Google Chrome y utilizas DuckDuckGo, sí, DuckDuckGo es muy buen buscador y no te rastrecha, pero claro, si tú busques algo en DuckDuckGo en Google Chrome sí que está mandando esa información a Google, entonces no estás haciendo res. Bueno, sí, estás haciendo que estás utilizando un mejor buscador. Porque... Sí, claro, que lo que está claro es que no tienes que ni Windows, ni Microsoft instal·lat, ni el... Jo la tarda tinc el mòbil i tinc el Firefox. Faig alguna búsqueda en el tal, però quan vull invocar busquen el Firefox en el mòbil o en la tarda. Vale. Que té el sistema Google, ahí no tens un Linux, ahí tens el Android, pues, el Firefox. Ai, pues sí, per no donar-lo el que pinxar. Sí, és el que deia Richard Stallman, que la llibertat és una qüestió de fer coses, és una qüestió de com se diu, de fer sacrificis. Me fa molta gràcia perquè... Que té un cost. Avui en dia n'hi ha una frase que se diu molt, no d'aquesta manera explícita, però se diu vull ser lliure però que ningú me diga el que tinc que fer. Això se diu molt, no? de que és com jo vull que la gent pare de menjar carn, jo vull que les empreses deixen de contaminar, però simplement el que veig és que xillen en les redes socials i diuen que paren de fer-ho, però no fan res per fer-ho. I esto és igual, o sea, diuen, és que les empreses mos espien, és que no sé què, però no feu res perquè no vos espien, saps? La meva manera, la meva solució és pues, tapar-los la boca, utilitzant programes que a ells no els convé. Perquè no és algo que les empreses no sàpiguen, o sea, les empreses estes i la NSA i moltíssims mitjans governamentals li han donat moltíssima pressió a les associacions de software lliure que han lograt tot aquest tema d'imposar normes, la Comunitat Valenciana d'imposar un sistema de llicències. De fet, fa poc, per un tema, n'hi ha moltes empreses que se van ficar damunt de Richard Stallman, que és el que va crear l'associació del software lliure, i l'associació li va dir, mira, és que te vas a tindre que anar de l'associació perquè si no es mos va afectar a mosatros, saps? Mos van a incriminar a mosatros per culpa teua, perquè no parem de tirar-te merda a tu. I es començaven a dir les empreses, mira, este tio que ha fet esto és d'esta associació, esta associació és mala i va... Bueno, sempre van a intentar derrocar el moviment perquè no els interessa com a empresa. La frase és, quiero ser libre, pero no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Sí. Això... No, a mi me dona moltíssim asco perquè és això, és que la gent vol ser lliure però no vol fer coses per ser lliure. No vol pagar el preu. No quiere pagar el preu. Clar, però és que són sacrificis. És clar, que per algo, no te van a pagar. Ell te dice libertad, però hace esto, no hay nada. Exacte. Pues sí, la Generalitat Valenciana té una sèrie de normes que no és algo que estava parlant en el cotxe en Joan, que no tenen una norma imposada per pressió social de que no poden espiar-te en l'educació. Entonces, com si mos confinen una altra volta, perquè és molt probable que els alumnes mos confinen per a... No, no a tot el món. Ah, sinó... Clar, les escoles que les tanquen, diuen, si torna a passar... Però que han hecho esos meses que los han tenido, volverlo a hacer igual no se puede. Sí, bueno, jo ahí no vull entrar. Jo el que vull dir és que si fan que els alumnes estiguem en casa, mos van fer utilitzar Webex, que és un programa privatiu, i jo li preguntava, per què feu això? Per què no utilitzeu Jitsi? I el meu professor em va dir, és que nosaltres tenim un contracte en Cisco, que és l'empresa que fa Webex, per a utilitzar aquest programa. I jo, però per què no utilitzeu software lliure? I fa, perquè aquest programa, ells han firmat un contracte com a que no te poden espiar. I això en Jitsi no podem fer-ho perquè no és un producte de pago. I jo, però entonces esteu firmant i pagant un contracte amb Cisco per a que no vos espien, perquè és un sistema privatiu. És que mira el trillat que té. Anem a pagar-li. Tenim que fer un contracte en una persona perquè no mos espie, però té que ser software privatiu perquè si no podem fer un contracte en ells. Però... utilitzen Google Classroom, que és un servici de Google que espia tot el que envien els xiquets, tot el que fan els xiquets. Utilitzen Drive, que és un sistema de... Però com t'hi hagués de fer? Àlex Climent. No veus el mismo. Tu no lo entiendes, porque eres profesional eso. Ahora, se lo venden con otras personas como a mí, ¿qué hago? Claro, rechazar. Me entiendes que soy la mayoría, vamos a ver, yo creo que... Rechazar, claro. Y sin embargo, pues, si me pongo la media, sé bastante. Uh-huh. A la media. Sí, sí. Ocho cursitos, bueno, tampoco es que he trabajado en el ordenador y si yo soy, tengo que llevarlo. Entonces, me entiendes. Eso tú lo entiendes, pero de uno a de mil, Claro, pero per això n'hi ha que intentar parlar sobre el software lliure, perquè, o sea, jo no vaig de este tio és tonto perquè no sap esto. Jo precisament estic així pa que la gent sàpiga per què té que utilitzar software lliure, pa que sàpiga per què és important i pa que sàpiga el per què és important que no t'espien, perquè n'hi ha molta gent que sap que t'espia i me fa gràcia perquè ho diuen com si, vull dir, no és com que te roben. Que te roben és algo que passa, no passa la majoria de voltes, no te roben en el carrer, passa, és algo que passa algunes voltes, però que te robe una empresa de software privatiu és algo que te passa constantment totes les dies a totes hores. I la gent sap que esto és aixina, però li dona igual, perquè no sap el perquè, no sap que és una lluita, no sap que li estàs. Sí, però és que inclús els teus fills no saben lo perillós que és utilitzar Microsoft, perquè segur que utilitzen Microsoft Windows, segur que utilitzen el buscador de Google. No, estan a nivell, són programadores que estan a nivell, que digo que sí, sí que és simple, és diferent. Jo soy informàtic, però jo manejo... Sí, a veure, també t'he dit... El treball de mínim, el mayor tiene que estar, es ingeniero, entonces está metido en el claro. ¿Entiendes? Yo amb Linux fa 5 anys no és el que és avui. Antes era complicat. Sí, porque viene 6 años no tocaba un Linux. Este tiene el mismo, pero es el que se ha enterado que yo ni lo sabía. Yo vivía más feliz que... Se ha enterado por algo que habré comprado que me ha faltado. Yo vos aseguro que si... Si no llegas a espantar o que le están las cuentas... Mira, la gente a día de hoy, por lo que he comprobado, casi todo el mundo utiliza el ordenador soles para conectarse al navegador, para llegir PDFs y para utilizar un procesador de textos. Ya está. Ya está. O sea, sí, un procesador de textos. El Word diría el... Hay muchos programas que ya que tienes que escribir, sacar... Favore documents, imatges, vídeos y para el navegador. El paquete que ha tenido de LibreOffice lo puedes instalar en Windows también. Que es otra manera de empezar a familiarizar, que es como que te digo... Claro, en vez de... programas que son multiplataformas. En vez de arriscarte a utilizar Linux y que no te aclarisques, puedes comenzar a utilizar programas lliures que puedes utilizarlos en Windows. Puedes utilizar VLC, que es un reproductor de vídeo, el Firefox... Sobre Windows, claro. De fet, antes volia fer la presentació i la presentació estava en... O sea, el Windows solés te permitís, i perquè ho haurà instal·lat aquesta persona, perquè de normal no ven res, solés estava instal·lat Adobe PDF. Adobe PDF és un sistema privatiu i és un sistema horrible, o sigui, és superpesat, a mi me pareix superincòmodo, està tot ple de menús raros i he utilitzat el portàtil per a instal·lar en aquest ordenador XPDF, que és un programa que crec que pesa un mega, o sigui, pesa una foto, per a poder veure la presentació com jo volia, perquè si no haureu vist tota la presentació en els menús i en tot. Perquè la gent no coneix les ferramentes, perquè a ningú, a aquestes empreses no els interessa que utilitzeu aquestes ferramentes. Però jo vos dic que a dia d'avui utilitzar Linux Mint és molt fàcil. És igual que utilitzar un Windows pa navegar per internet, fer documents de textos i veure PDFs, és que jo crec que Linux és més fàcil per això que Windows, perquè Windows quan l'instal·les te ve... Si llegiu, te ve moltíssims programes que ningú utilitza. Sí, però això seria... L'altre dia vaig fer una instal·lació de Windows i Windows necessites 50 GB per instal·lar-lo i que funcione bé. 50 GB del teu disc dur. En Linux crec que sols fa falta 2 GB perquè funcione bé, perquè pugues ficar arxius i tal. Windows 10 no és una mecànica. Clar, perquè és el que t'acostumbres, és com ni a una historia que me contó muchas veces mi abuelo, que ella estaba en la mili y se n'anaren, creo que a Francia. Y en Francia solo es ninguna cerveza en el puesto en el que ella estaba. Ella era marine y la cerveza estaba asquerosa. A ningú li agradava aquesta cervesa. Però era l'única cervesa que tenien. Entonces, totes les dies volien beure cervesa i era la cervesa que bevien. Tot el món se queixava, mala cervesa de merda, no sé què. Bueno, la qüestió és que quan tornaren a Espanya, no volien la cervesa d'Espanya, volien la de França perquè s'havien acostumbrat a la cervesa de França. Pues això és el mateix. Ara utilitzen tots Windows i això. Ningú vol utilitzar Linux perquè diu que és molt complicat. Però és que jo ara me clave en Windows i jo que estudio informàtica n'hi ha coses que jo no sé, jo no me'n recordo de fer en Windows. O me fiques un Word davant i jo no sé fer certes, jo no sé fer una taula en Word perquè no me'n recordo. Jo que diré estar al dia, si jo m'he de fer cursos, aquí, sobre el canal, 60 de 3 meses, mirava ningú, però jo he passat del 6 al 8, al X, al P, al X, haciendo lo que quieres ya. De Windows, claro. El XP. A mi no me daba el otro. Me explico. ¿Por qué? Porque les empreses te están diciendo que utilizaréis ese programa. Bueno, ahora ya lo dedico a contarme, pero llevaba la responsabilidad de empresa, yo me dedicaba siempre, pero yo tenía era esa. ¿Qué pasa? A lo mejor tenía el 8 y luego llegaba el 10. Pues ¿dónde tenía que ir? Al curso de informática, aprenderlo, y no dar el Xiaomi Premier, ¿qué te ahí? Però això vos estic dient que és algo que en Windows no n'hi ha això, que una desventatge que té Windows és la comunitat. En Windows no n'hi ha comunitat, ni una empresa a la que li pots pagar per a que te resolga el problema. Però per exemple l'associació de GNU Linux València, tu te pots ficar i qualsevol cosa que no entengues o que te vagi mal o informació que vulguis, tu li ho preguntes i n'hi ha moltíssima gent que te va ajudar perquè li importa. Sí, sí, així en l'associació de GNU Linux València fa no només fa xerrades amb la que he fet jo avui, sinó que fa projectes, fa cursos de com utilitzar software lliure i és totalment gratuït anar i estan ells ahí donant classes i és sols perquè la gent sàpiga utilitzar aquests programes, no cobren res. Jo m'he criat, que digo yo, que llevo yendo 15 años i Amparo, la que da informática, tiene todos los días clases y te va a dar con programas de esos. I a lo mejor vas a una empresa y ya no utilicen eso. No, la empresa que yo estaba liado, ¿qué tienes? No, porque yo el programa, por ejemplo, yo luego tenía que estar autocrático, no lo tenía que hacer. Que ya estaba la cosa como muy práctica. Vamos, aquí yo ya no estoy, o sea, mis hijos lo tienen, y ahora ya apretan un botón y va, todo sale todo automático, eso por esto que estoy. Pero cuando lo llevaba, pues era más tangible, más manual, más. Ahora tengo así, directo del ordenador te sacan. Ha cambiado, ellos tienen otra tecnología. Claro. Lleva la responsabilidad para todo ahí. Claro. Para que veas que si hemos seguido nuestra generación, la mía, hablo de la mía, es lo que hemos avanzado. Claro. Y he pasado, pero he ido a todos porque era. No todos los años, desde luego. Sí, de fet en els 90 casi ningú tenia un ordenador. Y la que tenía más cosas a la misma. Ay, el 8, ahora 10, ahora sí. Yo me recordé un programador. Que sap molt d'informàtica i li va donar un algo perquè se va instal·lar Windows 8 i fa, tio, m'he passat 30 anys estudiat informàtica i no sé apagar l'ordenador. Ningú sabia apagar el Windows 8, ningú sabia. Claro. No, mai. Jo he estat treballant en l'Ajuntament i la policia, el cor de policia desenxufa l'ordenador perquè no s'apagava el Windows. I és que me van quidrar perquè dia l'ordenador s'ha trencat i veig el cable i jo, però així que ho fet? I fa, no, és que apagament l'ordenador desenxufant-lo. Quan treballes en un sitio que és oficial, tu saps que van a limpiar. estaba poniendo trabajo con una hora que la pasaron, que era la de la limpieza, había quitado el cable, y hasta que no vino las dos horas el informático, estábamos así. Sí, jo això ho he fet, això, jo això ho he d'anar i dir, no va l'ordenador. Sí, hi ha un ell de la cosa, que per detenir l'enxufe, que és una cosa, no esperes a que vingui un informàtico de... Sí, sí, jo i els mandats els he fet moltíssims de que a lo millor s'ha desenxufat de la regleta s'ha desenxufat, diuen, l'ordenador està enxufat a la regleta, jo, però no veus que la regleta no està enxufat. No he llegat a un sitio, yo te estoy diciendo que estaba en el Ministerio de Trabajo, está tramitando la regleta. A usted dice, no va a tener. No va. Entonces yo le diría que tú te haces... ¿El paro es lo que está davant de l'Ajuntament? ¿El qué? ¿El paro es lo que está davant de l'Ajuntament? No sé lo que dices, que el paro... El paro. ¿No dius que treballes en el paro? En el Ministerio de Trabajo, el paro. El Ministerio de Trabajo. Pero en... En Alcira. ¿No? Ah, en Alcira. Entonces tú llegas ahora y tú pones el ordenador y mandas. El día que la señora limpieza con el cable de la vida, no va, pues no trabajaba. Yo. Y mira qué sencillo es que a lo mejor apretar, empezar, porque yo voy a pasar cuando tú trabajas continuamente vas a hacer algo normalismo. Apretas y la otra. Pues hemos estado, llegar a las 8, casi siempre y a las 12, casi y a las 12 llegar al informático. Pero sigue pasando, ¿eh? Yo voy, no va el ordenador y no puedes solucionar este papel, no va. Alex, una duda, no va. El software libre de algo para el boot. A treballar en la nube. Nextcloud. Que yo puedo tener archivos en la nube, lo digo porque no quiero, me da miedo tener que volver al pendrive. Porque además también es una fuente de contagio de virus. Yo digo que en Linux no hay virus. O no afecta. Ah, es verdad. No, hay virus, pero no te afecta. Claro, pero el tema es que en mi trabajo, ¿qué pasa? Que ya no estoy en una clase, ahora estoy en otra clase, ahora estoy en mi casa, ahora estoy en el móvil. Entonces es muy pesado. Entonces, claro, a mí es muy cómodo entrar porque yo entro en mi cuenta y estoy trabajando en mi programa, en mi texto. Y me voy a otra clase, en mi texto, me voy a otra clase y a mi clase voy. O sea, hay algo parecido a eso. Nextcloud. Que yo puedo entrar en un navegador, en cualquier navegador, sea en mi casa, por ejemplo, con el Firefox o tal, o en el instituto con otro, y yo acceder a eso. Sí, bueno, puta madre, ja ho tengo. I si jo no te puc atendre o no ho sé, l'associació esta que t'he dit, tu li pots preguntar el que vulguis i segur que n'hi ha algú que te pot dir la solució. Bueno, sí, pues ara te lo comentaré. Una consciència més gran de la importància de fer aquest esforç. De tindre tu el teu propi control de la teua informàtica. Exacte, fer aquest esforç, ara ja val la pena per mi i vaig a fer-lo. Moltes gràcies. Val, gràcies a vosaltres per escoltar-me. Jo, com una cosa pràctica, així no he de canviar alguna aplicació, perquè jo també necessite, o sigui, coses super, en aquest tema, coses superconcretes i instruccions molt clares. Apreta sí i apreta sí. La informàtica és això, o sigui, un informàtic no fa algo diferent a lo que estàs dient tu. És seguir un protocol, seguir un manual. Sí. De fet, hi ha molts vídeos en internet de com instal·lar Linux Mint, de com fer de tot. En Windows és que instal·lar un programa és molt fàcil, li dones doble clic, siguiente i l'instal·les. I en Linux a dia d'avui també, o sigui, té inclús... No, en... Sí, això és de veure, és com... En l'època de Windows 7 n'hi ha moltíssims virus. I la qüestió és que com Linux no gasta quasi tot el món, bueno, la veritat és que no sols això, sinó que Linux té una bona barrera de seguretat. Jo mai he vist una persona que utilitzi Linux en un antivirus en la vida, li he vist que necessita un antivirus, perquè no n'hi ha virus per Linux. No, no sols és que té una bona barrera de seguretat, sinó que els hackers no se molesten en fer virus per a aquest sistema operatiu. Porque tú fiques un virus de Windows en el genio Linux y el virus se queda en plan, hostia, qué facha, ¿sabes? Porque no está diseñado para el Windows, no funciona directamente. Pero bueno, que un virus es algo muy subjetivo, porque se supone que la definición es que un virus es todo programa que porta malware, o sea, funcionalidades malévoles, pero entonces Windows es un virus. Porque literalmente roba, literalmente fa que baches lento, o sea, Google Chrome también es un virus, Zoom es un virus, Zoom te fica virus ya, pero es que Zoom es un virus. O el cebol software privativo es un virus. Perquè porta malware, perquè porta funcionalitats malèvoles. Si contribuir a un espai que no és sano, en el sentit que estàs contribuint a aquestes grans empreses, a aquestes multinacionals que estan portant un molt de deterioro a tots els aspectes de la Terra. Sí. Des de l'humà, a la naturalea, als animals, als aquífers, etcètera, etcètera. Entonces, pues, això ja és un principi, no? Poc més. Clara, ni a moltes empreses que utilitzen software lliure, perquè a les empreses li convé, vull dir, tu necessites Google, per exemple, utilitza Linux perquè ells no se poden permetir Windows, perquè no només és molt pesat, sinó que ells no se poden permetir tindre un sistema operatiu d'una empresa que li espie, no li convé, encara que aquesta empresa desenvolupi software privatiu, no li convé, li convé tindre un software que estigui garantitzat que no li va a robar. En el cas d'Ubuntu, per exemple, s'ha demostrat que Ubuntu, en certa part de la història, robava els usuaris. Però és que això se va comprovar precisament perquè, com era software lliure, podien veure el que feia el programa. I un activista va dir, no utilitzeu Ubuntu perquè Ubuntu roba els usuaris. I te tractes en Amazon, Ubuntu és que és en realitat és d'una empresa, és de Canonical. I esta empresa té molta controvèrsia. Pots utilitzar Debian, que també té la seva interfície en Genome. El Fedora és que és molt difícil. Vull dir, Ubuntu és fill de Debian, Ubuntu està basat en Debian. OpenSUSE. Sí. Però jo estava acostumat al Ubuntu. Pues mira. Pues mira, tengo una persona que ha utilizado mi software lliure que yo, perquè jo no he provat tantes. Jo soc de instalar una distribució i quedar-me estancat. Has provat tu més coses que jo. Sí, sí, sí. Esto lo matéis al final en una interfaz diferente. Claro. Lo que te acostumbres. ¿On dice la caída? Pues ahora hay que ir a la caída. Bueno, Ali, muchísimas gracias. A ti por escuchar. Y al exacto, lo tenemos. Ya lo confirmo que puede venir al viernes, aunque ya le he dado porque lo tienes ya no está ahí. Y tengo un compromiso, pero bueno, yo aviso, ¿eh? Gracias. Es la semana que viene.